με τις ευλογίες της Παραμάχου Στρατηγού της Φιλάει Παναγία. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζα τουμπουζίτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Και αυτόν τον χώρο με τις ευλογίες της Παραμάχου Στρατηγού της Φιλάει Παναγία. Τουμπουτουμπου και τα μπουμ φάγαν τη γρία. Τουμπουτουμπου και παμπουμ πέσαν όλα τα ταμπού.